Țara, maestate, e o durere grea. Tu nu-i auzi suspinul, căci muzici cântă în juruți și slugarnici adormitori ca în zid te-mpresurară